شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که همه شما بچه های گلگلی رو خیلی دوست داره و خوش به حالتون. عزیزای گلم، شما وقتی چیزی میخورید پوستشو یا کاغذ اون خوراکیاتون رو چیکار میکنین؟ هان؟ آفرین، تو سطل زباله میندازین. باریکلا، جز اینم انتظار ندارم. سلام سلام آقا کلاغه، خوش آمدی. از آراد گل میخواید بگی؟ 10 سالشه. یه برادرم داره به اسم رایان نازنین، 4 سالشه. خوب بفه، خبرهای خوب آوردی، دست درد نکنه. چی گفتی؟ بابا علی و مامان میترا خیلی دوستشون دارن. معلومه، منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستشون دارم. آراد چیه؟ به کمک مامانش درس میکنه. خب چه اشکالی داره؟ ولی بچه ممتازیه، حرف شنوی هم داره. نه باریکلا باریکلا، با داداش کوچولوش هم خیلی خوب تا میکنه. آفرین. رایان چی؟ رایان حمامو دوست داره. خوب قضام خوب میخوره ماشالله. به به به به، آفرین. خب بچه ها بریم سراغ قصه امشبمون، لک‌پشت کوچولوی قهرمان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بچه ها، یه آقا لک‌پشتی بود که با پدر و مادر و خواهرش کنار رودخونه‌ای زندگی می‌کردن. یه روز خانواده آقا لک‌پشته براش تولد گرفته بودن. همه دوستاشو دعوت کرده بودن. یه برگ سبز بزرگ خوشمزه هم براش آورده بودن و با جلبک یه کیک سبز خوشگل درست کرده بودن. درست موقعی که آقا لک‌پشته میخواست کادواشو باز کنه، یه دفعه یه عالمه آشغال مثل بارون از بالای سنگ ها روی سرشون ریخت. میدونین این آشغال از کجا اومده بود؟ نگم. آدمایی که برای گردش به کنار رودخونه می اومدن همیشه آشغالاشونو می ریختن اونجا، توی خونه و محیط زندگی لک‌پشتا. آقا لک‌پشته که خیلی عصبانی شده بود، تصمیم گرفت بره سراغ آدما و این مشکل رو برای همیشه حل کنه. اما همه لک‌پشتا بهش گفتن که این کارو نکنه. اما آقا لک‌پشته تصمیمش رو گرفته بود. شروع کرد از سنگ‌ها بالا رفتن تا برسه به آدما. وقتی رسید اون بالا کنار رودخانه، دید که کلی بچه با چند تا آدمای بزرگ کنار رودخونه. آقا لک‌پشته کنار یکی از سنگ‌ها قایم شد. یه دفعه صدای پا شنید. چند تا بچه داشتن به اون سمت می اومدن. آقا لک‌پشته که ترسیده بود تندی رفت زیر آب و کلش رو فرو برد توی یه چاله. بچه ها اومدن و از کنار آقا لک‌پشته رد شدن و رفتن. آقا لک‌پشته یه نفس راحتی کشید و سرش رو از توی چاله آورد بیرون، و اما انگار سرش گیر کرده بود. خوب به دوروبرش نگاه کرد. اون تازه متوجه شد که سرشو برده داخل یه بطری نوشابه‌ای که بچه ها توی رودخونه انداخته بودن. آقا لک‌پشته خیلی سعی کرد که سرشو بیرون بیاره، ولی هر کاری کرد نشد که نشد. همینطوری داشت فکر میکرد که چی کار کنه که یکی از بچه ها داد زد: اینجا رو، اینجا رو، یه بچه لاک‌پشت توی بطری گیر کرده. همه بچه ها جمع شدن و هر کسی یه راه حلی پیشنهاد داد تا آقا لاک‌پشت رو نجات بده. تا یکی از باباها رسید، تا دید که سر کوچولوی آقا لاک‌پشت توی بطری گیر کرده، بچه ها بابا چیکار کرد؟ فوراً نوشابه رو یه شکافی داد. بله، اون وقت لاک‌پشت ما تونست نجات پیدا کنه. آقا لاک‌پشت که خیلی خوشحال شده بود، با مهربونی نگاهی به اون آقا کرد و از ایشون تشکر کرد. همه بچه ها با خوشحالی لاک‌پشت رو بغل کردن و باهاش چند تا عکس گرفتن و بعد گذاشتن کنار رودخونه تا بره تو آب شنا کنه و پیش خانوادش بره. فردای اون روز این خبر توی همه شهر پیچید. عکس آقا لاک‌پشت توی روزنامه هم چاپ شده بود و همه داستانش رو تعریف میکردن. از اون روز همه متوجه شده بودن که آشغالایی که توی طبیعت میریزن چقدر میتونه خطرناک باشه. برای همین بچه ها و آدم بزرگا دست دسته برای تمیز کردن آشغالای رودخونه و اطرافش به اونجا اومدن. خانواده لاک‌پشت ها برای آقا لاک‌پشت یه جشن دیگه گرفتن و ازش به خاطر کار شجاعانش تشکر کردن. مامانشم گفت: من بهت افتخار میکنم پسرم. پدر بزرگشم گفت: تو زندگی همه ما رو نجات دادی، اما یادت باشه اگه اون بچه تو رو نمیدید معلوم نبود چه بلایی سرت میومد. دفعه دیگه باید بیشتر احتیاط کنی. گلگلیای من، عزیزای دلبندم، قصه خوبی بود. بازم صحبت از کمک کردن و مهربونی بود. دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.